बिना लगेगा कहाँ, दिल मेरा तेरे बिना लगेगा कहाँ। तेरी याद सताएगी मुझको, तेरी याद सताएगी मुझको। सुना सुना तेरे बिना लगेगा जहाँ, सुना सुना तेरे बिना लगेगा जहाँ। तेरी याद सताएगी मुझको, तेरी याद सताएगी। सताएगी मुझको, तेरी याद सताएगी।